Can Can Lokantası. 1960'lı yıllarda açılan lokanta, Can Can Fikri olarak bilinen Fikri Özkörüklü'ye aittir. Dönemin Mersin İdman Yurdu antrenörü olan Lefter Küçük Andoniadis'in bu lokantada Fikri Özkörüklü tarafından bacağından vurulması, lokantanın adının daha fazla duyulmasına sebebiyet vermiştir. Bu olaydan sonra kapanan lokantanın yerinde günümüzde bir pastane yer almaktadır. Kaynak İrfan Tümer.